Гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна падзеях у Беларусі і свеце. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці ў Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што выбух не быў скіраваны супраць яго. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі да незалежнага грамадскага расследавання інцыдэнту. Паведамляе наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Сёння падчас наведвання імпрэзы на лініі Сталіна Александр Лукашэнка заявіў, што выбух падчас канцэрту 4 ліпеня не быў скіраваны супраць яго. Для іх гэта было б добра дастаць прэзідэнта, але ж яго ахоўваюць, сказаў кіраўнік Беларусі. Ён адзначыў, што знаходзіўся праз дарогу і наўрад ці мог пацярпець. Лукашэнка заявіў: «Хочаце ваяваць, рабіце гэта лоб у лоб». Каментуючы выказванне пазіцыйных палітыкаў, якія засцерагалі ўлады ад выкарыстання выбуху дзеля новой хвали борьбы с политичными оппонентами, Лукашенко заявил: «Что тычется закручивания гаек, а на во что нам сегодня нечто закручивать? Что такое отбылось в Украине, как закручивать гайки? Я разумею, на злодея и шапка горыть. Тому почали хутенько некоторые политики заниматься перапевками. Але в этом выпадку это хоть и пытание политичное, але разбираться мы будем по законе. Неважно, кто это будет. Лидеры, не лидеры. Значные они для Захода, те для Усходу. Гайки мы будем заворочивать на головах у тех, кто до этого мае дочинение». Лукашенко заявіў, што ніякія правакацыі не дапамогуць сапсаваць свята, нават калі яно некаму не падабаецца. Маўляў, у краіне ёсць людзі, якім свята не падабаецца, і іх ведаюць у твар. Лукашэнка таксама сказаў, што не пакінуў канцэрт пасля выбуху, каб не пачалася паніка. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі да незалежнага грамадскага расследавання абставінаў выбуху. Юрыст Ігар Рынкевіч сказаў: падзеі з выбухам ужо бачна. Паводле каментароў спадара Лукашэнкі, будзе скіравана на апазіцыю, такім чынам вырашана арганізаваць незалежнае грамадскае расследаванне. Мы бачым тут пэўныя паралелі з выпадкамі, якія мелі месца ў верасні 2005 года. Напередадні прэзідэнцкіх выбараў гэтыя выбухі былі, што дало глебу для ўзмацнення крымінальнага законадаўства. У кватэрах апазіцыянераў шукалі выбуховыя кампаненты. Віцебскіх злачынцаў дасюль не знайшлі. Каментуючы дзеянні сілавых структураў і тое, што канцэрт працягваўся нягледзячы на выбух, юрыст Алег Воўчак мяркуе, што тут ёсць пытанне да міністра ўнутраных справаў. После жилого счета, и вот это еще раз, это все говорит о том, что действительно МВД очень много тратит усилий в борьбе с оппозицией, но никак по мерам безопасности с населением. И они должны задуматься, как еще раз проводить такие праздники. Потому что это минус всей милиции, всей правоохранительной системы, что позволили допустить взрывы в центре города. У менских лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху. Головный доктор Менского шпиталю худкой допомоги Виктор Сиренко сказал, что у ягоным шпитали знаходится 4 потерпелых. Стан одного с пораненных тяжкий, але стабильный. Это мальчик 18 лет, который получил ранение, проникающее в брюшную полость, повреждением печени. Ранящий снаряд находился около нижней полой вены. Выяснено, что там намечается прорыв этой нижней полой вены. Пошли на операцию, поэтому он находится у нас в тяжелом состоянии, но он в сознании. Поддерживается дыхание именно аппарата. Характер ранения один, это минно-взрывное ранение, относится к категории всегда тяжелых. Гаварыў галоўны лекар Менскага шпіталю хуткай дапамогі Віктар Сіренка. Аляксандр Лукашэнка выказаў удзячнасць Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён паведаміў, што ў гэтай справе ўжо працуюць больш як 10 спецыялістаў з Расіі. Кіраўнік Беларусі таксама выказаў удзячнасць ЗША за прапанаваную дапамогу, у першую чаргу тэхнічную. Лукашэнка, паводле яго словаў, ужо аддаў беларускім сілавым ведамствам распараджэнне скарыстаць гэтую дапамогу Помогу при необходимости. А зараз меркаванне наших слухачоў про выбух на начным канцэрце ў Менску. Наконт выпадка с выбуховым речевом. Я лічу, что гэта один и той же самый спектакль, что был под Лиозна и цяпер. То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал очередной Мирон ваш от злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую не хочу. Я перакананы, што гэта ўсё падстроіла сама міліцыя, каб апраўдаць сябе за жывы шчыт, у якім даісты падставілі людзей на смерць. Мальцаву патрэбна было рэабілітаваць сябе і сваіх супрацоўнікаў перад людзьмі і Александрам Григоровичам. Каб гэта было не так, то наш прэзідэнт Александр Григорович адразу не адправіўся б на месца выбуху. Версій розных сьогодні можна много пришивати, але все, що відбулося, це винік неграмотної політики, як знешній, так і внутрі країни. Пушання брешуть, що рани на тілі тільки легкі, бо легкими вони не можуть бути. Коли лупне така велізна гайка, яку показав хірург, вивівши її з пораненого. Гэта было меркаванне нашых слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды. Як ацаніць фармат святкавання Дня Незалежнасці, якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на нашым канцэрце ў Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія. Цягам апошніх гадоў яна ўжо традыцыйна праходзіць у Польшчы. Гэтым разам паўтарамесячны навучальны курс будзе разбіты на тры кавалкі па два тыдні кожны – у Варшаве, у Шклярска, Парэмбе і Гданьску. Адметнасцю гэтага году у ліцэйскую сям'ю ўліліся дзеці многіх вядомых у Беларусі людзей, расказвае Ігар Карней. У адсутнасць спрыяльных умоваў для навучання ў Беларусі адміністрацыя ўстановы змушаная шукаць варыянты выязных сесій за межамі краіны. Нагадаю, што ў 2003 годзе на загад Міністэрства адукацыі дзяржаўная ўстанова «Беларускі гуманітарны ліцэй» была зачыненая. У апошнія гады дае плён супрацоўніцтва з польскімі калегамі, якія на час летніх вакацый дзяцей у Польшчы даюць магчымасць беларускім навучэнцам займацца ў абсталяваных клясах і лабараторыях. Дырэктар ліцэю Уладзімір Колас кажа, што праграма знаходжання ў Польшчы насычаная літаральна ад першага дня. Але апроч чатырох параў заняткаў штодня, таксама запланаваная вялікая культурна-адукацыйная праграма. Было адкрыццё ўрачыстае школы. Віцэ-мэр Варшавы быў Владзімір Шпашынскі, загадчыца на аддзел адукацыі гарадскога. Сустрэча ў галандскай амбасадзе з амбасадарам, на дзве групы падзялілі. Потым сустрэча ў канцылярыі прэм'ер-міністра і ў сейме. Ёсць трэці на кафедры фізікі была лекцыя. Потым будзе ў Освенцым экскурсія. І ў археалагічны музей. Адметнасцю новага навучальнага сезону, які для ліцэістаў фактычна ўжо стартаваў, гэта прыём у свае шэрагі дзяцей вядомых у Беларусі людзей. Свае сілы пад дахам ліцэю паспрабуе дачка трохразовага алімпійскага чэмпіёна Уладзіміра Парфяновіча, дачка мастака Артура Клінава, сын скульптара, аўтара планераў «Легенды з пяску», «Гені Калойкі» ды іншыя. Артур Клінаў кажа, што задаволены выбарам сваёй дачкі Марты, які, удакладняе мастак, яна зрабіла свядома. Я шчыра кажучы, ніяк дачку на гэта не настрайваў, гэта яе асабістае рашэнне, пры тым абсалютна свядомае. Ну, я лічу, што ўжо ў 14 гадоў яна ўжо дастаткова дарослая, каб прымаць такія рашэнні. Яна так захацела, а я натуральна, ну, ніяк не згавору, наадварот, узразвала, што такая інтэнцыя вось вучыцца ў ліцэі, і тым больш у ліцэі мне абсалютна сімпатычны. І складам і вучняў, і складам цудоўных педагогаў, настаўнікаў, і ўвогуле ўсе аўра, атмасфера, якая вакол яго ствараецца. Ну, я думаю, што гэта як бы добрае рашэнне з яе боку. Тое, што выпрабаванне адразу на паўтара месяца і дарослае жыццё, што называецца. Я думаю, што якраз гэта добра. Нехай ад ранніх гадоў шукаюць свой шлях самастойны ў жыцці. Гэта якраз нармальна. 16 жніўня навучэнцы і выкладчыкі Коласаўскага ліцэю пераязджаюць з Варшавы ў курортны гарадок Шклярска-Парэмба, а адтуль праз два тыдні ў Гданьск. Пра распачатую ў Польшчы летнюю сесію навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа расказваў Ігар Карней. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыі калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль БНФ», нягледзячы на тое, што Парсюкевіч членам БНФ ніколі не быў. Навіны з жыцця палітвязня Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч. Сергій Парсюкевіч, якого трымаюць у шкловскай калоніі, атрымаў магчымасць зрабіць дамоў тэлефонны званок. Палітвязень паведаміў, што напярэдадні стаўленне да яго з боку адміністрацыі змянілася. Спыніліся нечаканыя вопшукі і праверкі, якія штодня праводзілі адносна яго ахоўнікі калоніі. Гэта Сергій Парсюкевіч звязвае са сваёй заявай на перавод у менскую калонію, якую ён напісаў на мінулым тыдні. Магчыма, ад мяне адчапіліся або прынятае рашэнне пра перавод, мяркуе палітвязень. Ягоная жонка Наталья распавяла пра яшчэ адну цікавую падрабязнасць. На капчыке на яго напісана «Асобы кантроль БНФ». Я гэтым гавару, вы што, какой БНФ? Я БНФ никогда не был, даже вообще не общался с ними, не знаю, кто там. Они, а чего вы смотрите, что вам не положено смотреть? Нагадаю, віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч быў асуджаны на 2,5 года зняволення пасля мітынгу прадпрымальнікаў, які прайшоў 10 студзеня ў Менску. Прадпрымальніка суд прызнаў вінаватым у збіцці міліцыянта. Між тым Сергій Парсюкевіч сваёй віны не прызнаваў і казаў, што насамрэч збілі яго. Паводле жонкі прадпрымальніка Наталі, Сергій Парсюкевіч ніколі не быў сябрам ніводнай палітычнай партыі ці БНФ. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю «Камсомольскай праўдзе» зноў згадаў пра Александра Казуліна, свайго саперніка ў барацьбе за пасаду прэзідэнта на мінулых прэзідэнцкіх выбарах. Паводле Александра Лукашэнкі, апазіцыя нібыта прасіла яго не выпускаць на волю Александра Казуліна. Таксама кіраўнік дзяржавы згадаў, што Александр Казулін, цытую, быў разам з ім каля адной талеркі і таму непрыгожа яго крытыкаваць. Ольга Казуліна не включає, що некоторі з лідерів опозиції опасаються її батьку як політичного конкурента, але вона не вірить у те, що вони просили Олександра Лукашенку тримати Олександра Казуліна у неволі. Такі заяви Ольга Казуліна тлумачить особистим ставленням керівника держави до її тати. Якщо ти його боїшся, грош ціна тоді такої власті, якщо один Казулін може звергнути власть. А якщо не боїшся, якщо він такий слабий, так випускає його, які проблеми. Нагадаю, Олександра Казуліна судили на 5,5 років зневолення поводля обвинувачування у хулиганстві і організації вуличних безпорядків під час Дня волі 25 сакавіка 2006 року. У тюрмі були кандидат на президента відбив уже більше за 2 роки і 3 місяці. Визволення Олександра Казуліна домагаються демократичний рух і правоборонці, а так само у Ради США і країну Еврозв'язу. Наперед Дня Незалежності Білорусі активісти подали заявки на проведення у Менску 3 липня пікетів за визволення Олександра Казуліна, але городські влади у гэтым адмовілі. Другі тиждень нема звестак з колонії от Андрея Кима, повідомила мать активіста Тетяна Ким. Поводля її, розгляд касаційної скарги Андрея ще не призначений. Нагадаю, судили активіста ще у красовіку і призначили йому 1,5 года зневолення нібито за напад на міліціянта. Андрей Ким уже переведений у Бобруйську колонію. Новини з життя політв'язнів собрав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламінька. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінських лікарнях залишаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. На думку Олександра Лукашенка, вибух у Мінську не був скерований супраць його. Керівництво об'єднаних демократичних сил запотребувало від уладів надавати більше уваги організації безпеки людей під час проведення масових мероприємств. Олександр Лукашенко виказав удячність США і Росії за підтримку у розслідуванні околичностей вибуху у Мінську 4 липня. У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія у Польщі. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль» ВНФ. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі виборча тема. Який статус має Палата представників Білорусі? Чи є сенс удільничати у виборах? Чому многі люди чекають фальсифікацій на виборах і все ж готові йти голосувати? Над гетими темами розважають директор Білоруської Свободи Олександр Лукашук і оглядальники нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. 24 червня Александр Лукашенко подписал указ о проведении 28 вересня выборов у Палату представников. Первое питание: чему у вогуле у Беларуси, у сегодняшней Беларуси потребны эти выборы? Кому потребны гэты парламент, такі парламент, ці потребны ён у вогуле? Юрий Дракохруст. Ну, сапраўды, функционально Палата представников это, так бы мовить, пятое коло у беларускім державным вазку. Ну, я нагадаю, что поводле Конституции 96-го года президентский декрет вышей за закон. То есть при великом жадании керовник державы вогуле может керовать краиной, просто не зважаючи на депутатов. Почкайте, Юрий, все ж таки я думаю, что система виконавчей улады у Беларуси больше тонкая, и президент хоча мець, мне здається, по-перше, саудзельніка у своєї політики, а гэта 110 чалавек, які нават калі не штампуюць, яго незаконні не становяцца саудзельнікамі. По-другое, я думаю, виконавчая ўлада хоча мець нешта накшталт грамадводу. Калі, скажем, некі закон прымаецца, і ён вельмі непапулярны ў грамадстве, і трэба скінуць на когось віну, дык тады президент можа сказаць, ну, калі ласка, прынялі закон депутаты, вы іх выбіралі, да іх маеце і прэтэнцію, ці не думаеце, што менавіта і ў гэтым ёсць і сэнс існавання такога парламента? Ну, ведаце, па шчырасці не, бо што тычыцца саўдзельнікаў, то, умоўна кажучы, супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта таксама саўдзельнікі, але ў іх рэальная ўлада, рэальны ўплыў ёсць, а ў парламента няма. Што тычыцца прыняцця законаў, так бы мовіць, роля грамаадвода, яна таксама слаба працуе, бо дэпутатаў пісаннем законаў таксама не абцяжарваюць. Законы, якія прыдумляюць, прапановуюць самі дэпутаты, это мізэрная доля ад усяго аб'ёму законаў, і львіная доля якіх прапануецца той жа адміністрацыі прэзідэнта і урадам. Чаму ўсё ж такі парламент працягвае сваё існаванне? Ну, традыцыя, яшчэ ў савецкія часы быў Верховны Савет, ну, как-то зараз незручна адмаўляцца перад замежнікамі, незручна. Ад яго карысці для уладнай сістэмы няма, але шкоды таксама. Ну і што тычыцца грамадства, то вось у мяне дадзеныя пазалеташняга апытання незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Так вось толькі 29% апытаных сказалі, што можа і не варта выбіраць тых дэпутатаў, грошы сэканоміць, а ўсё ж такі 58% лічаць, што парламент патрэбны. Юрый, я прыгадваю, што некалі прэзідэнт Лукашэнка сам заклікаў выбаршчыкаў не хадзіць на выбары, але ўсё роўна падмануць, ніякага толку ад парламента няма. І калі глядзець на папярэднія парламенцкія выбары ў Беларусі ці прэзідэнцкія, то можна пабачыць, што, канешне, гаворка пра магчымасць удзелу, сэнсоўнага ўдзелу выбарчай кампаніі, агітацыі, у правядзенні сустрэчаў з выбарчыкамі, у выкарыстанні сродкаў масавай інфармацыі вельмі абмежаваныя для прадстаўнікоў апазіцыі. І натуральна, што частка апазіцыі заклікала раней, ну і заклікае зараз выбары байкатаваць. Можа, ў гэтым і ёсць праца. Можа, ёсць, але невялікая. Бо ёсць партыі, а ёсць народ. Мне таксама дадзеныя самага апошняга чэрвеньскага апытання 53%, то есть большасць ўжо зараз кажуць, што на выбары пойдуць. І толькі 18% на гэтулькі ж упэўнена кажуць, што ўдзельнічаць у выбарах не будуць. Ну, тут можна сказаць, што, маўляў, што там на народ глядзець, што партыі павінны весці народ за сабой, а не плесціся за ім. Але ведаеце, тут ёсць яшчэ адзін чыннік. Бо парламент любы, колькі бы яго там паўнамоцтваў не было, мала, шмат, гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І вось калі туды трапляюць людзі, якія умеюць шумець і хочуць шумець, то часам розгалас атрымліваецца значна больше, чым можна было б меркаваць, гледзячы на літару закона і на колькасць вось гэтых шумных у парламенце. Ну і мы ведаем нават і беларускі досвід, як часам імітацыі ператвараюцца ў жывыя арганізмы. Ну, вось прыгадайце, умоўна кажучы, верховныя саветы ў савецкія часы. Што яны значылі? Нішто. Тое ж пятае кола. А што значыў верховны савет 12-га склікання, 13-га склікання? Вельмі шмат. А чаму? Законы змяніліся ў мінімальнай ступені. Змяніліся людзі, змяніліся абставіны, змянілася стаўленне да іх. І парламент стаў не проста рэальнай уладай, а парламент стаў, ну, маторам гісторыі, скажам так. Змена кантэксту ператварае нешта, ў дадзеным выпадку парламент, раптам у нешта іншае. Так, змена грамадскага кантэксту, але менавіта калі ў парламенце ёсць хаця б невялікая група людзей, якія чакаюць гэтых перамен, то яны падхопліваюць гэты кантэкст, яны яго трансфармуюць у рэальныя палітычныя рашэнні. А ці не лічыце вы, што ў Беларусі мы назіраем даволі парадаксальную сітуацыю? Вось ужо, паводле пытанняў, зараз ужо большасць дэкларуе гатоўнасць пайсці на выбары. Калі праводзіцца пытанне наконт таго, ці выбары будуць справядлівымі ці не, ну то, прынамсі, палова дэкларуе, што хутчэй за ўсё не. І мне здаецца, што часта гэта адны і тыя самыя людзі. Як па-вашаму гэта стасуецца? Юра, перад тым, як вы адкажаце на гэта пытанне, як гэта стасуецца, бо гаворка ідзе пра рацыянальныя менавіта паводзіны. Я нагадаю, некалі у амерыканскіх выбараў удзельнічаў такі кандыдат Адлай Стывенсон, ён выступаў супраць тады генерала Эйзенхауэра. Яго вельмі падтрымлівала інтэлігенцыя жанчыны, і на адным з мітынгаў да яго падышла жанчына, сказала: «Я ўпэўнена, што ўсе разумныя людзі Амерыкі будуць галасаваць за вас». Так вось Стывенсон адказаў: «Разумныя людзі — гэта добра, але мне патрэбна большасць». Так, але ведаеце, я думаю, што вось у той супярэчнасці, пра якую сказаў Ян, ёсць пэўная логіка насамрэч. Бо людзі, ідучы на выбары, шмат хто ідучы на выбары, кіруюцца традыцыяй, прычым не горшай традыцыяй, бо ў сутнасці гэта грамадзянская традыцыя. Гэта удзел у выбарах, гэта дэманстрацыя лаяльнасці, прычым не толькі, можа, нават не столькі ўладзе, колькі сваёй дзяржаве. Чалавек разважае так: «Я грамадзянін. Ну, выбары — это агульная справа, тое, што па лаціне называецца рэспубліка. Ну, значыць, я павінен удзельнічаць у іх». А якая для чалавека ёсць альтэрнатыва? Выйсці на плошчу гатовыя далёка не ўсе. А вось прагаласаваць за іншы шлях краіны, за альтэрнатыву, гатовы многія. Над выбарчымі тэмамі разважалі аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Вёў гутарку Александр Лукашук. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэткай Джэці. У продажы нядаўна з'явіліся ейныя дзве кнігі «Фантом» і «Забіў сабе Сакрата». Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе аповесць чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», што выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Алесь Чобат. Прагучаць таксама ягоныя вершы з новай кнігі «Край мой шчаслівы». Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 10 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю. Сёння вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытае філёзаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў. Дотыкненне тонкіх губ, след крыху прапухлых вуснаў ад начнога недасыпу ці банальная самоты, ад нерасказанай казкі ў прыцішаным паўзмроку, вылучэнне доўгіх веяў для асобнай партытуры, дотык трыгадкіх далоняў, выспяванне мягкіх рухаў, некантраляваным шале крыху звар'яцелых нотаў. Наш маленечкі аркестрык граў для нас начное скерца. Мы вам былі слухачамі, нотамі і скрыпачамі. Адзін у халодным пакоі я гляжу на партрэт, намаляваны ў іншым часе з чужога сну. Распазнаецца толькі пах благіх цыгарэт, ты забытая песня. Яе адну кружэлка 33 абароты грае ў ліс. Так далёка-далёка, нібы над зямлёй. Я не ведаю слоў, напэўна, блюз. У халодным пакоі гэтай парой нешта пра чужаніцу спявае ў ліс. Пра тое, што імперія мінае, як дым. У халодным пакоі пах цыгарэт. Вось мы і дома, каханая, панад зямлёй. Я не ведаю словаў, кроплі дажджу падаюць на падлогу ў цішыні. Перад апошні тралейбус за вакном праплывае павольна ў вышыні. Панад зямлёю, каханая, панад зямлёй. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон. Рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі, увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтыя зажохлыя датыкненні, шурпатыя эпіфані, цёмнае шчасце, скамянелае святло, безнадзейнае трыванне, самотная вера. Чаму старадаўнія паэты не клапаціліся пра выратаванне душу? Крыху віна поўня подых восені, і яны плачуць, як дзеці, сузіраюць ружы ці хрызантэмы, альбо глядзяць на мёртвыя целы, што плывуць па янзы в часы без каралевы. Чэрпаюць месяцовы адбітак, не зважаюць на багоў і герояў. Бог, імператар, аднолькава ў вышынях. І толькі іхныя душы, як кірлі на пясчаных плёсах, імклівыя, незваротныя, альбо як высокія сосны, раскінутыя на паўсвета, альбо як клёны, што скідаюць лістоту са шкадаваннем. І душы гасцінцамі, сцежкамі, самотныя разам з усімі, лёгкія, невыносныя, заўсёды ў небяспецы, яны не шукаюць ключы ад незамкнутай брамы, якой няма і не будзе у восеньскім парку.

гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў продажы з'явілася паэтычная аўдыёкніга «Фантом». На вокладцы аўтарам пазначаныя джэці, а выдаўцамі газета «Наша Ніва» і «Радыё Свабода». Значная частка змешчаных на дыску вершаў сапраўды прагучала на хвалях нашага радыё ў праекце «Начная чытанка». Іх пад імем джэці чытала маладая паэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Віктарам Жыбулем кнігу «Забіў сабе Сакрата». Пра свае творчыя іпастасі маладая паэтка расказала ў інтэрв'ю Валянціне Аксак. Пачыналі вы як Вера Бурлак, а потым сталі джэці. Адкуль такі псеўданім? Усё жыццё я гуляюся ў нейкія хованкі сама з сабою, бо так атрымалася, што асоба творчая і асоба жыццёвая, мяне не атрымліваецца іх сумяшчаць. Джэці імя з'явілася, калі ў мяне не было імені акрамя Веры Бурлак, але потым я пайшла на хітрыкі, я ўзяла прозвішча мужа, і таму цяпер спакойна дзейнічаю ў жыцці нятворчым, ці амаль нятворчым, пад пашпартным іменем, а вершы друкую пад тым імём, якое стало маім псеўданімам Вера Бурлак. Але джэці не можа так проста знікнуць, бо гэта нейкая іншая субстанцыя цяпер, чым Вера Бурлак. Мабыць, Вера Бурлак больш сур'ёзная. Яна хуліганіць, але ціха. Джэці гэта тая асоба, якая хуліганіць гучна. І таму дыск, на якім гучыць голас, які чытае гэтыя вершы, які, напэўна, заўсёды чытае іх гучней, чым яны самі ёсць, гэта голас джэці. Сапраўды складана уявіць, каб вы чыталі свае вершы ціха. Усюды са сцэны гэта цэлае шоу, цэлая тэатралізаваная дзея. Скажыце, калі ласка, а вам не хацелася пайці не ў паэты, а ў артысты? Я ў пэўным сэнсе нават гэта зрабіла. Я ўвесь час удзельнічала ў нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча Янка Крульалбанскай, дзе я грала Янку Крульалбанскага адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу, яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад, і я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся, туды ўваходзіць акрамя мяне Віктар Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдович. Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка. Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве, усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі б не гэта, я была б музыкай. Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ўжываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца? Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтвы, ёй было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці, нават выкладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. У вам не ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанні, яны дадаюць творчую маю дзейнасць. Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, або ж пішаце беларускія вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла? Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расійская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне проста з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася проста гэта. Цяпер я пішу выключна па-беларуску. Мастацкія творы. Проста тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа. А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так? Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя ў мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры сярэбранага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларускай российской литературы, у приватности на переклады. У 20-е, 30-е и 50-е годы робилося шмат перекладов из российской литературы. Просто саправды шкода, что ты с белорусов, кто свядомо хочет выховывать детей по-белоруску, из неких причин, может, навод не хочет включать просто русскомовные творы во ужиток. И шкода, что у их выпадает целая библиотека выдатных дитячих творов. Того же Чуковского, Маршака, Маяковского и інших авторов. На сам речь переклады есть. Теперь есть тенденция, когда з'являються и творы Линдгрен по-белоруску, и інших авторов. Это початок великого шляху, и мне вельми хотелось подштурхнуть это развитие. И ты пишете вы верши для своего сына и на угол для всех белорусских деток? Пишу. Голуб, голуб, голубок, у який бежишь ты бок? Я бегу хучей до ежи, от ее життё залежить. Поэткой Джетти гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». Выдавецтва Логвинову протягивая выдавать книги замежных авторов по-белоруску. Недавно у серии «Ческая коллекция» при допоможе Министерства культуры Чехии вышла повесть Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». Этот твор уже вышел в перекладах на немецкую, польскую, сербскую мовы, а теперь пришел и до белорусского читача у перестворении Марии Мартысевич. При микрофоне критик Ганна Кислицына. Цікава, хто-небудзь ведае культі ў Беларусі беларускамоўных чытачоў? Ну, хаця б прыблізна. А культі сярод іх такіх, каму няма 35, здаецца значна больш за палову. Бо для таго, каб ведаць, што сёння выдаецца ў краіне, мала наведваць кніжную краму. Пра з'яўленне кніг мы ўсё ж больш дазнаемся пра СМІ ці інтэрнэт. З чаго вынікае? Наш чытач – адукаваны, малады і сучасны. А калі так, то Ярославу Рудішу, 35-гадоваму аўтару «Неба пад Берліном», панк-рокеру і журналісту увага забяспечана. Гэта не азначае, што кнігу не варта чытаць тым, каму больш гадоў. Аднак у іх відавочна ўзнікнуць праблемы. Выхаваныя ці не на самай пурытанскай літаратуры свету, яны могуць аказацца не гатовымі да апісання сексу на лядоўні ці абавязковасці касячка за абедам. Іншая справа, калі чалавек сталага веку чытае кнігу Рудіша як энцыклапедыю моладзевай культуры. Тады яна – цудоўны спосаб дазнацца, хто такія ікаючыя гельмуты і вадалазы з усходу, як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны мэсідж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні слоў, і алюзіяў, візуальных і, што важна, дакладных метафор, сістэме адлюстравання і падваенняў, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берліном», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Ярослава Рудіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней у бан Рудіша, не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны і пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучыні. Так, Убан трымае людзей і ўвесь горад у сваёй аблозе. Горад, які ўжо быў і які пакутуе ад гэтага. Горад разарваны на ўсе бакі свету. Горад, які ёсць адным цэлым толькі ўнізе. Горад, які стаіць на пагорках з руінаў. Горад, які хоча знайсці мінушчыну з каменя і адбудаваць будучыні са шкла. Але гэта не проста, як не проста перасадзіць чалавечае сэрца. Падазраю, што гэтак жа не проста было перасадзіць на беларускую культурную глебу гэтую кніжку Ярослава Рудіша. Выпісана не столькі мовай, колькі паняткамі. І тут Марыка Мартысевіч уступае не столькі перакладніцай, колькі Вергіліем, які водзіць нас па чыгуначных артэрыях пекла, старанна пераводзячы стрэлкі на рэйкі нашых асацыяцый. Зомбі-скрынкі, шабаны, задыханае сэрца Барыса Ельцына. Я б сказала, што тэкст «Неба над Берлінам» не столькі перакладзены, колькі адаптаваны для беларускага чытача. Прычым адаптаваны двойчы, бо мае дадатак, у якім сваімі ўражаннямі ад Берліну дзеліцца паэт Андрэй Хаданович, публіцыст Віктор Мартынович, спявачка Святлана Бенінь, паэт Кавальжына Мурт. Забавно, что для Бень Берлин мужчина, а для Морт женщина. И все ж Берлин Рудиша у разе у меня больше. Не тому, что и он с долей знасти нечаканный ракурс и разгорнуть свое бачение на 170 сторонках паперы, а тому, что с них поустает достатково целостный образ сучасной культуры, показанный на простых и наглядных прикладах, таких как гамбургер и кебаб, ставших волею автора символами бесконца дубляжа и копиевания. У принципе, нема ничего дивного у тем, что именовитая Чех у Немеччине поворочивая нас до проблем культуры. Американский антрополог Бок дал такое вызначение культуры. Культура, у самом широким сенсе слова, гэта тое, за чаго ты становишься чужинцем, калі пакідаеш свой дом. Змена координат дала Ярославу Рудишу гениальную магчимость поразважать над надзённымі проблемами сучасности. Глобализация и самоидентификация малых наций, сутыкнение Захаду и Усходу, захаванне чужыня гісторыі, жыццё и смерть, як жыццё и смерть сучасника. Все гэта артыкулюецца у кнізе «Неба над Берлином», але не выглядае катастрофічным, нават калі гэтай развагі, укладзеныя в устны, небушчика-самогубцы. Так, наше життё тут и там, як у бан. Уваход-выход, уваход-выход. Гадзіны, дні и гады чакання. Уваход-выход, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі – гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу. Напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выход. И еще одно попередження, апошнее. Незалежно от узросту, гэта книга для людей, у яких по вызначению самого автора злева б'ецца сердце, а не кредитка. Вы слухали воду Ганны Кислицыной на книгу чешского прозаика Ярослава Рудиша «Небо под Берлином», якая вышла в перекладе на белорусскую мову Марии Мартысевич. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и в нашей сталой рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Олесем Чоботом. А теперь напомин про головные новины нашей сегодняшней программы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. На думку Александра Лукашэнкі, выбух у Менску не быў скіраваны супраць яго. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Александр Лукашэнка выказаў удзячнасць ЗШ і Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. У навучэнцаў Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыя калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль» БНФ. При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Мы протягиваем 126-й выпуск передачи «Дом литератора». Менское выдавецтво «Про Христа» недавно выдало новую поэтичную книгу Олеся Чобота под назвой «Край мой счастливый». Мы скористали с доброй нагоды и потелефоновали в город Скидель на Городенщине, где живе поэт. Алесь, я зауважыў вось што. Паэты, якія жывуць у невялікіх гарадах ці вёсках, яны больш сапраўдныя ці што. Гэткае адчуванне сапраўднасці, а не штучнасці, не пакідае мяне, калі я чытаю вершы Міколы Арочкі з Вецявічаў на Слонімшчыне, Мар'яна Дуксы з Солаў на Смаргоншчыне ці Віктара Вабішчэвіча з Давыдгарадка. Як ты лічыш, твой пераезд з горадні ў Скідзель неяк пазітыўна адбіўся на тваёй творчасці? У мяне ніколі не было дома. Было месца, дзе начаваць. І то не заўжды. Са Скідля я паехаў у Мінск, з Мінска ў Гродна пераязджаў некалькі раз. Гэта я называю толькі месцы начлегаў так званых сталых. Таму я не знаю, хто куды вернуўся. Я просто позна пачынаў. Я ўзяўся за літаратуру, калі ў мяне перарвалася першая прафесія. Мне было ўжо за 30. Але гэта быў такі плюс з другого боку, што з за мной была фабрика, там металл. Это не люди, его не обдуришь. Вот эта звычка до правды парадоксальнейшим чином. При металле звычка до правды, она забеспечивает житие и относное здоровье без колецтва и тебе, и людям. А у гуманитарном хасеродку может быть наоборот. И вот эта книга «Край мой счастливый», я старался наумысно, как не дай бог, там не было ни злости, ни чего. И соправды у твоем сборнику «Край мой счастливый» злости нема, там верши переважают элегічныя. Але якім па жанры не быў бы твор мастацтва, ён, на маю думку, у глыбіні сваёй павінен несці энергію аптымізму. Вось у гэтай сувязі каго з беларускіх паэтаў ты лічыш самым аптымістычным? Самы аптымістычны, тэхнічны, першы і лепшы быў, ёсць і будзе Максім Богданович. Богданович адразу толькі влез і паглядзеў, што там перад ім было некалькі нумароў той нашай нівы, адразу даў параду: кінь вечны пласт свой аб старонцы. Ну і што, яго паслухалі? Яго не паслухалі. Це як горохам аб стенку. А хто самы пасімістычны беларускі паэт? А нема такога. Таму што аптыміст просто глядзіць кругом сябе і бачыць тое, што бачыць. І стараецца, каб у яго зрок, сэрца, душа, і памяць, розум і рука, каторая піша, не разыходзіліся. А пессимист, найчастей он, дякувать Богу, пише все-таки не литературу. Найчастей он пише скарги, жальбы, заявы у жилево-эксплуатационную контору, у милицию, у прокуратуру, у суд, у администрации президента, у Объединенные нации, у Брюсселя, у Страсбурга, Бог ведает куда еще. Многие твои верши, Олеся, написаны на библейские мотивы. Как часто тебе доводится звертаться до Библии, как до першокрыницы? Довольно редко. У нас нема християнской традиції. Ми народ, в принципі, поганський, для того совєтський. Я всього тільки такий християнин, що без веди моїх совєтських батьків, тому що був 58-й год, мій святой пам'яті дід Ілля Олександрович поклав мені у некий кошик, це було літо, дякувати Богу, і заволок у церкву і похрестив у свого приятеля Айца Соковича. От вся моя традиція. У тисяч людей і такого нема. Ну, слухай, хто пам'ять, як його хрестили і як звати того святара? І я не ходив ні в церкву і ні в костел. Я в костел угодно тільки любив зайти. І тепер часом заходжу у фарний костел посидіти на лавці, побити у спокої, про нешто подумати. Олесь, а откуда же у тебе такое глибинне ведання Біблії? Доволі почитати любую світську літературу толкову. Скажем, Ернст Ренан «Життя Христуса». А, скажем, Евангелие чотирьох апостолів у мене по-своєму унікальне. Ніяким чудом прозусі війни і революції від моєї бабки з дому Павловських, до речі, з того самого, откуда Ліза Ожешка. Засталося Евангелие ще 17-го года, видадене уже не при цари батюшку, значить без обер прокурора Синода, але ще не при большевиках, а при патріарху Тихону. Там два тексти, один славянський, другий русский в тогочасному правописі. Одна у мене засталася сімейна реліквія. У книзі «Край мой щасливий» адметные вірші, які я названыя молитвами. Молитва на кожны день, молитва до Маті Божої Вострабрамской, малая подорожная молитва до Маті Божої Буцлаўскай. Ці удзельнічаеш ты, Алесь, у людских пілігрымках, наприклад, у той же Буцлаў? Я не удзельнічаў і Праги такой не меў, што вот ці там смутку, што вот усе пайшлі, а мене не ўзялі. Дзейнічае формула нашай даўняй знаёмай Дануты Бічэль, которая всім адказвае так: мене маці завела за руку у костёл, калі мне было 3 гады. Християнство – гэта спосаб життя і побуту, модус вівенді. Наша теперішня цивілізація, вона вже постхристиянська. Я не знаю, чи гэта добре, я думаю, що не зусім добре. Страчено може бути намного більше, чим знойдено. Я ні на грош не веру нашому поколенню комсомольцю, які раптом бігом побігли в церкву і в костёл у пілігримку. Я радуюся, коли люди, які там бувають, кажуть, що там ходять молоді, які нам з тобою у діти годяться. Вот это добро. У твоїм новым зборнику, Олеся, читачы знойдзе і пераклады з польскага паэта Чэслава Мілаша. Адзін мой знаёмы крытык сказаў: Чобат так наперакладаўся Мілаша, што і сам стаў пісаць у ягонай манеры. А наколькі насамрэч Мілаш паўплываў і ўплывае на цябе як на паэта? Ніяк не паўплываў і не ўплывае. Мілаш просто свой. Мілаш мне кашарашыў палякаў, заявіўшы публічна, што я ліцвін польскай культуры. І былі і яшчэ ёсць яшчэ жывыя, просто палякі і нашы палякі. Напрыклад, Чэслаў Сэнюх, наш з табой зноў такі знаёмы, выдатнейшы перакладчык. Мілаш піша па-польску так, як ты і я думаем. Таму што калі я перакладаю паляка, нават добрага, як Ружэвіч, мне трэба залезць да яго ў скуру і ў душу, каб зразумець, як ён думае. Да Мілаша мне не трэба нідзе лазіць. У яго просто багацейшы вопыт, у яго іншая адукацыя, культура. Ну, думае ён абсалютна так, як тутэйшы, так, як мы з табой. Чаму я паставіў гэтыя вершы Мілаша ў сваю кнігу? Таму што я не магу напісаць лепш за Мілаша пра маю верную мову і пра майго дзеда. Ну, не магу. Там усе формулы ўжо выведзены. То для чаго мне выпячваць сваё, каторае будзе горшае, чым мне паставіць чалавечае лепшае? Дякую, Алесь. Я нагадаю нашым чытачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Алесь Чобат. А зараз прагучаць вершы паэта ў аўтарскім чытанні. «Ноцу на хутары. Па вячэры не выйшла размова ізноў, неяк душна і сумна. Газніца гарыць, заблукаў гэты край паміж яваў і сноў, і пара перастаць пра яго гаварыць. Нешта вечнае мроіцца ў гэтай глушы, лёс пачатку не меў, і канца смерць не дасць. Слепа бліскаюць фары на блізкай шашы, толькі поле кругом, і няма дзе прапасць, не прапасць і не згінуць. У цемры такой, дзе адны матылькі не баяцца святла, дзе спакой нібы смерць, і дзе смерць як спакой, і дзе некалі наша айчына была. Матылёк, як сіні матылёк над белым снегам, цвітучай вішні, так навокал нас ляціць і кружыць, і ліхім набегам шалёна вые, і ўсё паліць час. Нядоўга чалавеку жыць на свеце, нядоўга ў небе матыльку дрыжаць. Калі пасея ў нас аднойчы вецер, то прыйдзе бура нас аднойчы жаць. Што ж, матыльку ляцець ад вечным следам. І ён ляціць за бурай, за зімой, за белым снегам, ноевым каўчэгам, за мглістай абяцанай зямлёй. Элегія. Людзі ўсялякія ходзяць пад Богам. Кожнаму дадзена доля свая. І не прашу я ніколі нічога. Просто жыву час адведзены я. Смерць параўняе ў шыхтах пад зямлёю. Як навабранцаў пустых і святых. Я не баюся, што будзе са мною. Ні ў днях зямных, ні ў вяках залатых. Праўды і той нашым людзям не трэба. Што ж без канца аб красе гаварыць? Хлеб у іх будзе, і будзе да хлеба. Толькі краса без астатку згарыць. Так і душа мая лёгкая дымам, просто ў небёсы взляціць над гарой. Вецер развее, і хмарка абдыме. Дождык страсее я слізкай парой. Не шпацыруйце дажджыстай парою. Схопіць прастуд, захочацца жыць. І наплывуць невядомыя мроі. І нечакана душа заболіць. Край мой шчаслівы. Буду жывы, то яшчэ пастараюся ўбачыць іншым наш свет, у якім жывуць людзі інакш. І яшчэ ўбачыць, няхай невядома калі, край мой шчаслівы, якога няма на зямлі. А буду мёртвы, то зноў пастараюся выжыць словам і следам. І стосам сваіх малых кніжк, бо там схаваны ці лета наўкол, ці зіма, край мой шчаслівы, якога на свеце няма. Быў я на свеце, згаджаюся і пацвярджаю. Быў я жывы, і дачка мая будзе жывая, і ў лепшы час будзе жыць, і паўстане з-пад сна, край мой шчаслівы, які запрыгожыць яна. А без мяне ці са мной таго ведаць не можам, ані яна, ані я, мы ў тваёй руцэ, Божа. І адной ніткай абодвух да сэрца прышыў, край мой шчаслівы, як сон, што мяне перажыў.